राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज चैत्र कृष्ण नवमी शनिवार विक्रम संवत 2058 6 अप्रैल 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोर्विनिष्टोऽन्तःस्थनियोस्तत्त्वदर्शिभिः। नासतो विद्यते भावः, असतो भावः न विद्यते। असत वस्तु की सत्ता नहीं है, और ना भावो विद्यते सता, सता अभाव न विद्यते, सत वस्तु का अभाव नहीं होता। ये दोनों बातें हैं। दोनों बातों में अभी जो लोगों की, हम लोगों की जैसे वृत्ति है, वो वृत्ति है जो असत है, उसी को ज्यादा महत्व दिया है। नाश तो विद्यते भावा, असत भाव न विद्यते। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है, सत्ता है ही उसमें विद्यमान, वो तो क्षण भंगुर है। उसकी सत्ता को ही मुख्य दिया है, उसकी सत्ता को मुख्यता देना ही पतन की बात है, जन्म मरण की बात है। ये पतन बात है जो बार बार दुख भरने की मार है। ना भाव विद्यते सत्ता, सत का अभाव नहीं होता। जो सत्य में स्थिति है वो ठीक है, असत जो संसार उसमें स्थिति अच्छी नहीं है। परंतु हम लोगों की प्राय करके, सबकी प्राय करके असत में स्थिति है, असत असत को महत्व दिया है। संसार मात्र असत है, ये यदि सत्ता विद्यमान नहीं है, अब इसको महत्व देते हैं। रुपयों को महत्व देते हैं, पदार्थों को महत्व देते हैं, मान को महत्व देते हैं, बढ़ाई को महत्व देते हैं, भोगों को महत्व देते हैं, रुपयों को महत्व देते हैं। ये वास्तव में भूल है। इस भूल से दुख ही दुख है। दुख की परंपरा चलेगी और दुख मिटेगा नहीं। इसमें बिल्कुल संयम कर लेना चाहिए कि अपने इससे अपराम होकर सदवस्तु का आदर करो। शरीर में, संसार में जो अपनापन है, ये अपनापन महान पतन करने वाला है। ये अपनी चीज नहीं है, अपने लिए नहीं है, ये तो केवल संसार की सेवा के लिए ही है, अपने लिए बिल्कुल नहीं है। अपने लिए सत है, असत तो संसार की सेवा के लिए है। क्यों संसार भी असत है, ये भी असत है, सो असत की सेवा करके और लाभ ले लो। सेवा करने से वो सेवा है जिसका फल असत होगा। असत को सेवा में लगा देने से उस सेवा का फल सत की प्राप्ति होगी। असत को महत्व देने से सत की प्राप्ति नहीं होगी। सत्य जो असत वस्तु है उनको सेवा में लगा देने से, निष्काम भाव से सेवा में लगा दो तो उसका फल सत होगा। पर अभिमान नहीं करेंगे, आसक्ति न रखेंगे, स्वार्थ भाव नहीं रखेंगे, पक्षपात नहीं रखेंगे, तब ये भाव अपना अनुभव करना है। अभी अभी अभी अभी अभी वर्तमान में कामना को मिटाना है, आसक्ति को मिटाना है। ये महत्व जो संसार में, इसको मिटाना है और अभी मिटाना है। वो भविष्य नहीं है इसके लिए, ये पीछे मिटाए ना, अभी मिटाना है। पीछे मिटाना मानते हैं, वो मिटाना जानते नहीं, अरे वो तो मिटेगा नहीं। मिटाने का तरीका नहीं है वो, ये तत्काल मिटाने का तरीका है। साधन से तत्काल फल होना चाहिए, तत्काल फल तभी होता है अस्त का त्याग तत्काल कर दे। तत्काल कामना का बिल्कुल त्याग कर दे, पदार्थों के इच्छा जिसका त्याग कर दे। कामना है, आसक्ति है, अहंकार है, ममता है, इसका त्याग तो वर्तमान में ही कर दे। मनुष्य सुनता तो है और विचार भी करता है, पर तो त्याग नहीं करता, और त्याग किए बिना उसका फल मिलता नहीं, शांति मिलती नहीं। इसका त्याग करना है, ये बिल्कुल बढ़ा हुआ है। छोटा बालक जब जन्मता है तो उसको कोई माँ को भी समझता नहीं, किस भाई को बहन को समझता ही नहीं, तो अपना है ही नहीं, अपना अपन सब बनावटी है। ये बनावटी दुख है, ये ही वास्तव में महान हेतु है। अपना अपना है वह ममता करी, कामना करी, इसी से तो होता है। ममता का त्याग कर दे तो निहाल हो जाओ, आज निहाल हो जाओ, सीधी सारी बात है। वास्तु मेरा नहीं है, संसार अपना है ही नहीं। अपना मानते मर जाता, बड़ा दुख होता है, दुख क्यों होता है? अपना मान लिया, अपना नहीं मानने से दुख नहीं होता। अपने उसको महत्व दे देते तो दुख होता है। तो कामना है, ममता है, विहार कामान ये सर्वान पुमान प्रिया भी न रहे, कामना भी न रहे। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार होने से शांति की प्राप्ति होती है। तो निर्ममो निरहंकार अभी होना, अभी अभी अभी आज ही अभी, ये देर की बात नहीं है। अभी इसी समय ही कामना त्याग करता है, कामना का त्याग करते ही संसार माता का त्याग कर देता है। अपने इच्छा है ही नहीं, अपनी ममता है ही नहीं, अहंता अपने है ही नहीं, ये अपना पकड़ा हुआ है। बालक बने में भी इनको पकड़ते पकड़ते पकड़ लिया, दिल गया था नहीं है। इस बात से त्याग कर दो, शांति मिली उसमें। बिहार कामान ये सर्वान, संपूर्ण कामना हो त्याग हो, और निष्प्रिय स्प्रिय का भी त्याग, जो आवश्यकता होता है त्याग, और निर्मम और जो प्राप्त हुई वस्तु है उसमें ममता ना रहे, अप्राप्त हुई कामना ना रहे। विहार कामान ये निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार, त्याग अहंकार नहीं हो। अहंकार क्या है? ये तो आफत छूट गई, अभिमान से बात का आफत मिटी है, दुख मिटा है, संताप मिटा है, जलन मिटी है, अभिमान से बात का है। इसमें कोई बड़ा भारी काम नहीं हुआ है, ये दुष्ट है, आफत मिटी है, दुख मिटा है, अभिमान इस बात का है। इसका अभिमान न करके इसका त्याग कर देना है। ममता का त्याग किए बिना दोष छूटते ही नहीं, कामना का त्याग किए बिना दोष छूटते ही नहीं। तो कामना और ममता दो का तो त्याग करना ही है। प्राप्त वस्तु ममता का त्याग करना, अप्राप्त वस्तु कामना का त्याग करना। प्राप्त वस्तु में ममता होती है, अप्राप्त की कामना होती है। तो ना तो बस जो प्राप्त है उसे ममता रखना है, ना अप्राप्त की कामना करना है। ये दोनों चीजें अभी करनी है, अभी अभी इसी क्षण ही, अभी कल नहीं, आज आज आज भी अभी, आज भी अभी करना है। अभी जो प्राप्त है उसे ममता नहीं है। सब छूटे ही मरोगे तब ममता किसी में करते हो तो ममता रहेगी नहीं, तो रहेगी नहीं वो छूटेगी तो छोड़ना है, वो कल्याण करने वाला है। छूटने से कल्याण नहीं होता, दरिद्र कल्याण होता है, विरुद्ध का होता है, विरुद्ध में दरिद्र फर्क फर्क क्या है, तो अपने आप छोड़ता है विरुद्ध होता है और नहीं मिलता है तब दरिद्र होता है, तो दरिद्र कल्याण थोड़ी होता है, कल्याण विरुद्ध का होता है। तो रहते हुए इनका त्याग कर देना है, पदार्थ होते हुए ममता नहीं करना है, उनका उपयोग करना है दूसरों की सेवा के लिए और अपना मन न होने से सेवा होती है, अपना पर ज्यादा होने से सेवा नहीं होती, उनका दुरुपयोग होता है, वो अपने लिए चाहता है मेरे लिए चाहिए। जो आदमी परोसता है उस समय में ये बात रहती है कि मेरी भी कुछ रह गया, आप ही रह जाए तो हम भी भोजन करेंगे, ये नहीं रहना चाहिए, अपने भूखा रह जाए तो बहुत आनंद की बात है, दूसरों को कमी कभी न रहे और कमी न रहे, वो त्याग से होता है। त्याग तत्काल त्याग शांति अनंतरम, त्याग से शांति अनंत तत्काल होती है, इस वास्ते त्याग करना है, अभी अभी त्याग करना शुरू, फिर त्याग करेंगे ऐसा नहीं, अभी कामना त्याग करना, अभी अभी अभी, ये तो अभी अभी करने का है, जो प्राप्त है उन्हें ममता न रखे, अपनी ममता नहीं हुई, कई बस तो आ गई कहीं चली गई, पास में होकर चली गई, पास में आएगी नहीं ममता कर रही, ये भी मिटेगी, ये रहेगी नहीं, और नहीं है वो कब होगी प्राप्त, प्राप्त होगी नहीं होगी, तो फिर कामना करना ये मूर्खता है, बहुत बड़ी गलती है। तो प्राप्त में ममता न करना, अप्राप्त ही कामना नहीं करना, मानो वस्तुओं का संबंध ही संबंध भगवान का करना है, जो ऐसा है ये संबंध रहेगा नहीं, ना सो तो विद्युत बाबा असुदा बाबा है विद्युत, ऐसी सत्ता है ही नहीं, ये रहेगा ही नहीं, ये तो वियोग होगा ही, इस वास्ते अभी तत्काल ही करना बाबा, और तत्काल स्थिति होती है, अभी मैं बताया अभी कम है त्याग, बस वो रहते हुए भी बस अपनी नहीं है, सच्ची बात ये है, सच्ची बात को स्वीकार करना ही त्याग करना है, सच्चाई को सच्चाई को सच्चाई समझ कर निग्रह करना, असत वस्तु को असत जान कर असत त्याग करना है, इसे त्याग करके निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार ममता का त्याग करना और अहंकार का त्याग करना है, शांति मिलती है, शांति मिलती है, शांति तो चाहते हैं परंतु अहंकार को उठाते नहीं, ममता को उठाते नहीं, कामना को उठाते नहीं, और शांति चाहते हैं और शांति मिलती नहीं, शांति तो त्याग से होती है, ब्याह कमार या सर्वान निष्प्रिया निर्ममो निरहंकार से शांति मिली स्थिति, वो शांति को प्राप्त होता है, ऐसा ब्रह्म स्थिति, ये श्री ब्रह्म स्थिति हो जाएगी, संसार में मेरा मेरा पड़ा कर गए, इनके साथ बंध गए, अब ब्रह्म स्थिति किसी हो, इनका सबका संबंध विच्छेद हुआ है, तो ऐसा ब्रह्म स्थिति आप सब हो गई, ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त नहीं नाम प्राप्त मोहित, ये नाम प्राप्य न मोहित, इसको प्राप्त होने करे मोहित नहीं होता, ठीक वेग को प्राप्त हो जाता है, निर्ममो निरहंकार से शांति वाली जाती, अहंकार अपना प्रकृति है, अपना प्रकृति हमारा संबंध भी नहीं है, अपना प्रति नाशवान है, सुनभंगुर है, उसे हमारा संबंध नहीं है, उस समय वो अपने में मान लिया तो उसको अभी हटा दे, अभी अभी थोड़ी देर के बाद नहीं, अभी कल दूर करेंगे, बिल्कुल नहीं, थोड़ी देर दूर कर, नहीं नहीं अभी अभी इसी क्षण इसका त्याग कर देना अपना। फिर मोह मेरे अहंकार से शांति होती, शांति चाहते हो तो अभी त्याग करो, नहीं तो भाई दुख पाते रहो, शांति मिलेगी नहीं, बातें बातें हो जाएगी पर शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति प्राप्ति त्याग से होती है, त्याग करते नहीं कैसे शांति मिलेगी। तो इसका अभी त्याग करना है, अभी अभी जो चीज प्राप्त है उसमें ममता का त्याग, अभी किसी को कहने की जरूरत नहीं, किसी से इससे मदद लेने की जरूरत नहीं, ऐसे प्रसिद्धि करनी नहीं है, भीतर से ही अपना नहीं है, नहीं है अपना, अपना समझ सीधे रह रहा है, अपने ही नहीं, अपनी पड़ी हुई चीज अपनी नहीं है, ये भीतर से बिल्कुल त्याग कर दे, फिर आवश्यकता पर खर्च हो जाएगा, जहां जहां आवश्यकता नहीं है वहां खर्च करो, और अप्राप्ति कामना नहीं करनी, और कामना से वस्तुओं के साथ संबंध हो जाता है, संबंध होने से पतन हो जाता है, इस बात से संबंध तो भगवान का रखना है और किसी का नहीं है, वो अपना सच्चा संबंध है। मुंबई वंश हो जीव लोग, जीव लोग में जीव है वो मुंबई वंश हो भगवान का अंश है, तो भगवान के संबंध में सच्चा संबंध है, वो अपना है, उसे इसमें कोई चीज अपनी नहीं है, अपनी नहीं है उनको अपनी मानना है ये गलती है, और गलती का ये दुख है, जो लोग संसार में दुख है वो गलती का ही दुख है, अगर गलती ना करे तो है ही नहीं, अपनी चीज को अपनी मानो, अपना भगवान है वे अपना है, वो सब साथ वो साथ में रहते हैं हमारे, हरदम साथ में रहते हैं, उनका त्याग नहीं होता, त्याग कैसे करे, चेतना मन से सुख राशि ये स्वरूप है, तो स्वरूप है त्याग करने से, त्याग नहीं करने से दुख पाता है, छूटेगा, ये सब त्याग नहीं करोगे आप तो छूट जाएगा, सब छूटे है सब छूट जाएगा, परंतु छूटेगा दूसरे पकड़ता है, दूसरे भगवे छूटेगा तीसरे पकड़ देंगे, वो छूटा और पकड़ दिया, ये पकड़ने की आदत है, आदत को छूटो, आदत ही छोड़ दे, इसे त्याग की आदत बनाओ, स्वभाव या सब न हो, अपने कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ नहीं है, अपने कुछ नहीं चाहिए, दो पाव है धैर्य धारण कर दो, अभी अभी इसी क्षण अभी देरी बंद लगाओ, देरी कम नहीं है, अभी मन से अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपने ठाकुर जी वो सदा अपने रहेंगे, ईश्वर अंश जीव अभिलाषी, ये परमात्मा का अंश अभिलाषी है, उसका संबंध नित्य है, निरंतर है, वो संबंध रहेगा ही, आप छोड़ोगे छूटेगा नहीं, वो संसार का संबंध तो छूटेगा ही, छूट रहा है निरंतर, छोड़ दो तो निहाल हो जाओगे, नहीं छोड़ो दुख पाओगे और मिलेगा कुछ नहीं, इस वास्ते अभी अभी अभी अपना नहीं है, अपना नहीं है, अपने पास ये भी अपनी नहीं है, अपने पास में कपड़ा है, वस्तु है, रुपया है, वो अपना नहीं है, ये केवल लोगों की सेवा के लिए है, सेवा की जरूरत हो तो बिना विचारे खर्च कर दो, क्योंकि सेवा में ये सुध भी हो गए, और अपने लिए का करना उपभोग है, वो महान पतन का कारण है, इस वास्ते सेवा के लिए है। ये सिद्धांत अभी से शुरू हो जाए। बिहाय कामान ये सर्वान, कामान सर्वान बिहाय, संपूर्ण कोई कामना नहीं करेगा, कामना कहीं नहीं, जिसमें यह निर्मम और निरहंकार, यही तो दुख देने वाली चीजें हैं। दूसरी चार चीजें को तत्काल छोड़ दें, तत्काल ही देर कम नहीं, अभी अभी अपने पास में जाओ, लाखों रुपए हो और ये ममता का अभी त्याग दे, अभी पेश काम है भक्त, भक्त बने का उपयोग कर दे, अपना अपना काम ही छोड़ दो। वो अपना अपना छोड़ने से मेरे की सेवा करने में सुविधा होगी। जो आदमी त्याग करता है 100 रुपये से 1 रुपया 100 रुपये 5 रुपये त्याग करता है, त्याग करता है, उसके मन में विचार कर दिया कि अपना नहीं है, तो उनका सेवा में लगा रहे में जोर नहीं पड़ता, क्योंकि अपना नहीं है, इस बात से जोर नहीं पड़ता। इस बात से सब जितनी चीज है ये अपनी है, सब छूटेगी। अपनी नहीं है ये, अपना तो भगवान ठाकुर जी है, वे अपना है, वे कभी छूटेगा नहीं। और मिलती है बिछुड़ती है, मिलते हैं बिछुड़ती है, मिलते हैं बिछुड़ती है, वो अपनी होती ही नहीं, निश्चित बात है। अपने मिलते भी नहीं है, मिली हुई है, छूटती है ही नहीं। ऐसे ठाकुर जी वो हमारे हैं, ये सब हमारी चीज नहीं है, हमारी नहीं है, उनको भीतर से हमारी नहीं माने। हम धर्मशाला में बैठे, मकान है अच्छा है, सब कुछ है, आराम से, परंतु उन कमरों को अपना नहीं मानते। अपना नहीं मानने पर भी आराम कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके उपयोग में कोई फर्क नहीं पड़ता, बंधन नहीं होता, अपना माना बंधन हुआ, फंस गए। तो अपना अपना भीतर से अभी अभी चाह देना, अभी अभी अभी शिक्षण नहीं, देख नहीं, शिक्षण नहीं। जो अपने पास कपड़ा है, अपने पास रुपये हैं, अपने पास पदार्थ है, उन पदार्थों में अपनापन जो है उसे छोड़ो, ये भगवान के हैं, भगवान के अर्पित है, भगवान के हैं। काम भगत पर काम में आने पर बड़ सुख होगा, अपनी चीज चल जाएगी दुख होगा, ये तो सीधी बात है, सरल बात है, देखी हुई बात है, अनुभव की बात है। इस वास्ते अपना नहीं है ये, अपने ठाकुर जी एक है, उसके सिवा सबसे सारी चीज है, भगवान सो जीव लोग जीव मात्र हो भगवान गांश है, भगवान अपने है, भगवान के सिवाय दूसरी अपने है ही नहीं। शरीर अपना नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, इंद्रिया अपनी नहीं है, तो यही अपने नहीं, भोग अपने नहीं है। भोग में आने वाली, कामना में आने वाली वस्तु कैसे अपनी हुई, अपने मन बुद्धि भी नहीं है, इंद्रिया भी अपनी नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, ये सब छूटने वाला है। छूटने वाला का त्याग कर दे पहले ही, अवश्य हम जाता रहा ये बिल्कुल। जो अभी छूटने वाले हैं उनको मन से छोड़ते, मन से छोड़ते अपने लिए शांति हो जाए, आनंद हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, बड़ा आनंद होगा। त्याग शांति आनंद, त्याग के आनंद अंतर नहीं, तत्काल ही अपनी है ही नहीं। साथ मारे जब लाए नहीं, जाते वाले जा सकते नहीं, अपनी ऐसे हुई। आपका अधिकार रहते हुए भी आप अपनी बनाए रखो, आधी बात नहीं है। बड़े बड़े धनी आदमी निर्धन हो गए, सिद्ध निकल गई हाथ से, आधी बात थोड़ी है। ये तो जाने वाली है ही एकदम ही सच्ची बात है। तो जाने वाली है और वो पहले से ही अपनी नमान है, अपने पास पड़ी है तो अपनी नमान है। रक्षा करो, सदुपयोग करो, ये तो कर्तव्य है और रक्षा सदुपयोग करना है बस अपनी नहीं है, अपना ठाकुर जी है, भगवान अपना है। जितने वस्तु अपना भगवान होंगे वो अपना अपन भगवान में छूटेगा। अरे वस्तु अपना मन नहीं होगा तो सब अपना अपन भगवान में जाएगा। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद पद महान पद रोरी, मन से सबको छोड़ कर गए सबकी ममता है समझने का था ही गोस्वामी जी ने कहा है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद पद मन मान बटोरी, भगवान इतना मारे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।